600 volt, ha ha ha ha ha ha ha. Może dalej będzie lepiej, może będzie inaczej, inaczej, inaczej. Może dalej będzie lepiej, może będzie inaczej. Może życie nie zapłaczę, znikną zaklinacze, wyżeracze. Może zaznaczę wygraną, twarzą ujaraną. Pójdę w dal zmianą lub zalaną wyspą. Poczekam aż po powodzi stopy wysną i z duszą nieczystą stanę się pesymistą, z czarną listą. Zaznaczę wszystko co karało, bolało, pochować mi ciało. Może jest za mało, mam jeszcze doświadczenia, więc zmieniają się życzenia. Może doznam olśnienia i zrealizuję marzenia, bo do tańczenia taniec przez wycieczenia stresów, w świecie szklanych pułapek interesów, biznesu, ulicy. A ten co milczy najwięcej robi, więc zanim podstawisz takiemu nogi, to zastanów się, bo ostre ma on nogi. A co dalej, dalej, dalej, GRC wciąż się głowi. Zgadzi się te pieści blizny na nowo otwarte. Życie często chuja warte, wykłada oznaczoną kartę. Doping przed startem i z kartem ducha ruszam, gdzie każdy na szczęście w kości kucha i słucha głosu przeznaczenia. Co dalej, ile będzie kręcić się ta zniszczona przez grzechy ziemia? Kto mnie zabije? Natura czy chemia? I czy w promieniach zimnego światła nie zatonie moja tratwa? Czy droga przez życie będzie łatwa? To sto pytań, doleć kogo, a ty odpowiedz swoim drogom, że chuj zrobić ci mogą, bo masz logo. Lecz to tylko jedna z odpowiedzi, reszta zagadek twardo w labiryncie siedzi. Pytali się kiedyś sąsiedzi, co ty kurwa palisz? Co ty kurwa robisz? I czemu w szacie jest zła chodzisz i grodzisz swój teren? Dziecko, co dalej z tobą będzie, chyba zostanie zerem. Lecz co celem życia jest mego? Nie zapytali nigdy dlaczego, dlaczego, dlaczego? Co dalej, co dalej? Czy spojrzę w lustro i ujrzę zmianę? A może zostanę tym kim jestem? Nie wiem, nie wiem. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Co dalej, co dalej? Czy spojrzę w lustro i ujrzę zmianę? A może zostanę tym kim jestem? Nie wiem, nie wiem. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Ile jeszcze rzeczy spieprzę, ile poprawię? Co wezmę, co zostawię? I czy zabawię długo? I czy to strugą, którą płynie moja krew? Dostanę energii niczym lew? Czy zew kultury pozwoli zalepić pomyłek dziury? I czy lodowców góry nie zamienią się nie do powstrzymania chmury? Ulewnych też już struktury, czy mury przez głupotę postawione zostaną zniszczone? Czy mój dom będzie normalnym domem i czy pod schronem przyjaciół mogę nie bać się zdrady katów? Przez fałsz na wyprzedaż wystawiony, co dalej, ile razy jeszcze będę wkurwiony? I czy życia na ulicy nauczony? Mogę iść w ciemności ryzyka strony, bądź błogosławiony. A co dalej, pytaj własny los przez Boga namaszczony. Co dalej, co dalej? Czy spojrzę w lustro i ujrzę zmianę? A może zostanę tym kim jestem? Nie wiem, nie wiem. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Co dalej, co dalej? Czy spojrzę w lustro i ujrzę zmianę? A może zostanę tym kim jestem? Nie wiem, nie wiem. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Co dalej, dziewczyno, z naszymi planami? Co dalej z nami? Teraz całkiem sami, oddaleni kilometrami. Zagubieni w smutku, otchłani, wciąż się oddalamy. Myślę o tym co przeżyliśmy i łączę to ze łzami. Do bólu to podobne, do tego co chłodne, serce me głodne. A ty się rozsądnie i wiedz, że do wybaczenia są błędy drobne. Ani o tych większych, ani o tobie nie zapomnę. Lepsze, czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze. Czekam na karty lepsze.